Ці я над яслямі сумую? Конская элегія. Дзякуючы кулацкай агітацыі і галавацяпству некаторых устаноў, за адзін снежань месяц 1928 года па БССР зарэзана 35 тысяч коней з газет. Ці я над яслямі сумую, ці іду гуляць на паплавы. Адной вось думкі не ўтаймую, яе не выгнаць з галавы. Ці параконны плуг сустрэну, на сэрца сум наводзіць ён, не дачакацца мне на змену сталёвых трактарных калон. Ці лёгкі ветрык ледзь павее, тугу нагоніць шэптам лес, мне не вазіць на рум бярвення, мяне рыхтуюць на зарэз. І хоць аблупленаму мясу ўсё роўна дзені дагніваць, бліжэй да роднага калгасу я ўсё ж хацеў бы спачываць. Кіраўніку застацца другам і ўзвесяліць маркотны дух, як гэты друг мой саматугам пацягне параконны плуг. Цяпер жа мне не дапаможа ні мора выплаканых слёз, ні стан здаровы ды прыгожы, адзін мяне чакае лёс. Галавацяпы заўтра з дуру тут пагуляць дадуць нажу. І за сваю гнядую скуру апошні раз я задрыжу. І горка чэрап выскаляцца пачне з таго, што гаспадар, хлусні паслухаўшы кулацкай, мяне на скуру запрадаў. І галавой кіўну з магілы, калі ўжо буду нежывы. Скур сіндыкат, жыві, мой мілы, хоць цяжка жыць без галавы.